तू मेरा ख्वाब है सजना जो कदे सच नहीं होना। तू मेरा ख्वाब है सजना जो कदे सच नहीं होना। वे मैं तेनू प्यार कर दिया वे बस इनी गल तो डर दिया। वे मैं तेनू प्यार कर दिया वे बस इनी गल तो डर दिया। मैं चढ़ जावा सलीबां ते पहुंच तेरे तक नहीं होना। तू मेरा ख्वाब है सजना जो कदे सच नहीं होना। तू मेरा ख्वाब है सजना जो कदे सच नहीं होना। वक्तां ने सानू आजमाउना हर थां ते मैं ला दित्ती जिंद बस इक तेरे नां ते। वक्तां ने सानू आजमाउना हर थां ते ला दित्ती जिंद बस इक तेरे नां ते। पानी नाल जिद्दां ने किनारे खुरदे हवा नाल जिवें ने बदल तुरदे तेनू कदे भी रख नहीं होना। तू मेरा ख्वाब है सजना जो कदे सच नहीं होना। तू मेरा ख्वाब है सजना जो कदे सच नहीं होना। कादा ओ ईमान जेड़ा विंदरा वे डोल जे मैं कट दूं जुबान नाम होर दा जो बोल जे। कादा ओ ईमान जेड़ा विंदरा वे डोल जे कट दूं जुबान नाम होर दा जो बोल जे। नथू माजरे च साडा पल नसरे दिल कादा जेड़ा दूरी यार दी जरे। जो मेरी रूह ते किसे दा हक नहीं होना। तू मेरा ख्वाब है सजना जो कदे सच नहीं होना। तू मेरा ख्वाब है सजना जो कदे सच नहीं।